To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 16 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Wigilia Paschalna w Watykanie, zatrzymania przed referendum konstytucyjnym w Turcji i kampania przed wyborami prezydenckimi we Francji. Handel ludźmi, niesprawiedliwość i dramat migrantów oraz pogarda wobec nich przywołują cierpienia Jezusa na krzyżu, mówił papież podczas uroczystości Wigilii Paschalnej w Watykanie. Franciszek ostrzegał wiernych przed smutną rezygnacją. Przypomniał, że poprzez zmartwychwstanie Chrystus nie tylko odsunął kamień z grobu, ale dał nadzieję tym, którzy stracili marzenia i godność. Papież przywołał scenę, w której Maria Magdalena i druga Maria idą obejrzeć grób Jezusa. Jeśli wysilić wyobraźnię, to w ich obliczu można odnaleźć twarze ludzi cierpiących nędzę, wyzysk, ofiar handlu ludźmi. Twarze pogardzanych, bo są imigrantami, twarze pozbawionych ojczyzny, domu i rodziny. Powiedział Franciszek, piętnując egoizm, korupcję, rezygnację i znieczulającą ucieczkę od rzeczywistości, które niszczą nadzieję i ludzką godność. Podkreślił, że poprzez zmartwychwstanie Bóg daje nam szansę i ofertę życia, które czeka na przebudzenie. Zaapelował do wiernych, by głosili zmartwychwstanie i stwierdził, że kto nie jest do tego zdolny, nie jest chrześcijaninem. Potem papież ochrzcił 11 katechumenów z różnych krajów świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W orędziu wielkanocnym kardynał Stanisław Dziwisz zachęca, by przy okazji świąt wyzbyć się niechęci i uprzedzeń. Unikajmy tego wszystkiego, co nas niepotrzebnie dzieli i antagonizuje. Wyzbywajmy się niechęci, podejrzeń, uprzedzeń. Nie skąpmy sobie dobrych słów i gestów w naszych rodzinach i środowiskach, w naszym, ośmielam się powiedzieć, życiu społecznym i politycznym. Świat jest spragniony nadziei, choć często się na nią zamyka i ją odrzuca. Nadziei potrzebują też Polska i Polacy, mówił w Gnieźnie w trakcie liturgii Wigilii Paschalnej prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak zaapelował o zgodę i porozumienie oraz wzajemny szacunek. 49 osób powiązanych z tak zwanym państwem islamskim zatrzymano w Turcji za planowanie ataków przed dzisiejszym referendum w sprawie systemu politycznego. Policja przeprowadziła akcję w 7 dzielnicach Stambułu. Wśród zatrzymanych jest 41 obcokrajowców. Mają być oni powiązani z terrorystami odpowiedzialnymi za atak na klub Reina w sylwestrową noc. Zginęło wtedy 39 osób. Dzisiejsze referendum w Turcji dotyczy zmian w konstytucji, które zwiększają uprawnienia prezydenta Recepa Erdoğana. Według nowych zapisów ma być jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązać parlament. We Francji kandydat prawicy w wyborach prezydenckich, konserwatysta François Fillon, w wielkanocny weekend wybrał się do Puy-en-Velay na szlaku świętego Jakuba. To jedna z najbardziej uczęszczanych przez pielgrzymów dróg do Santiago de Compostela. Fillon mówił o patriotyzmie. To znane miejsce na kulturalnej mapie Francji, między innymi ze względu na ogromną 16-metrowej wysokości górującą nad miastem z pobliskiego wzgórza postać Najświętszej Marii Panny, wykonaną z ponad 200 armat zdobytych pod Sewastopolem w czasie wojny krymskiej i ofiarowanych przez cesarza Napoleona III. To właśnie miejsce wybrał François Fillon na przedstawienie swoich poglądów na temat kultury francuskiej i patriotyzmu. Francja, naród, ojczyzna, nasze korzenie zachowuje się pod tym względem daleko idącą wstrzemięźliwość i dyskrecję w mówieniu o tych sprawach, ale my nie będziemy milczeli. Nie ma niczego złego w tym, by przebywający u nas legalnie obcokrajowcy przejmowali wartości ojczyzny praw człowieka. Francji, patriotyzmem można się dzielić. To naturalne, że chcemy, by nasze wartości stały się ich wartościami. François Fillon znajduje się w czwórce faworytów spośród 11 kandydatów w wyborach prezydenckich, którym daje się szansę na awans do drugiej tury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji za tydzień 23 kwietnia. A kolejny serwis Trójki o 6 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Świąteczna niedziela pochmurna i deszczowa. W górach i na krańcach północnych możliwy także śnieg. Termometry pokażą w Trójmieście 4 stopnie, w Białymstoku i Olsztynie 5, w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie 6, w Lublinie i Poznaniu 7, w Szczecinie 8, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dźwięki starającej się orkiestry, cykające cykady, szum wody, radiowe komunikaty, czy wreszcie cała masa instrumentalnych sampli osnutych przestrzenią i ambientem. Tak w wielkim skrócie przedstawia się najmłodsza płyta zespołu The Orb, która poniekąd wyznaczy kierunek, jakim będziemy sobie podążać do godziny drugiej. Święta to taki czas, kiedy mam tę fantastyczną okazję, aby sięgnąć po nieco inne niż zazwyczaj płyty i niezbyt nachalnie potowarzyszyć Państwu w chwilach wspólnego odpoczynku, wspólnych rozmów, czy może najzwyczajniej przebywania ze sobą w większym niż zazwyczaj gronie. Są dziś pewnie z nami też tacy, którzy z różnych powodów nie mają wokół siebie najbliższych i ukochanych. I do tych chyba najbardziej kieruję słowa, ponieważ muzyka, jaką Państwo usłyszą, na pierwszy rzut ucha może wydać się smutna i melancholijna, no ale w moim przekonaniu ma ona w sobie tyle płaszczyzn, tyle przeróżnych zakamarków i możliwości interpretacyjnych, że dzięki wyobraźni może nas zabrać gdzie tylko i do kogo tylko zechcemy. Do grupy Diorp i do płyty Couch Loud World jeszcze dziś wrócimy. To będzie jeden z ważniejszych albumów naszego spotkania, który może się Państwu skojarzyć na przykład z płytą DKLF, wydaną 27 lat temu w 1990 roku. Szczegóły przedstawię w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu o uwagę będę prosił m.in. miłośników Milesa Davisa. Ten, jak wiadomo, zwłaszcza w latach 80., bardzo interesował się wszelkimi nowinkami technicznymi, jakie niosły ze sobą instrumenty elektroniczne. Davis zresztą utoruje nam drogę do łączenia muzyki jazzowej z chłodną elektroniką. No a jeśli tak, to pewnie warto sięgnąć po twórczość innego trębacza, który bardzo lubi takie zabiegi. A myślę tutaj o Nilsie Peterze Molvarze. To nazwisko z kolei ułatwi nam dostęp do nu jazzu. A jeśli tak, to warto będzie też przywołać The Cinematic Orchestra, no zwłaszcza, że ten zespół kierowany przez Jasona Swinską, przygotowuje kolejną płytę, która mam nadzieję będzie jakoś prezentowana podczas koncertu otwarcia 12. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czyli przeglądu z trójkowym znakiem jakości. Mam dziś również dla Państwa troszkę muzyki filmowej, a to na przykład za sprawą Clarka, no i oczywiście wiele plam dźwięku, dających, no myślę, że takie spore ukojenie, wyciszenie, no i możliwość podróży w takie miejsca, o których na co dzień najzwyczajniej zapominamy. A wszystko z powodu, myślę, jakiegoś takiego szybkiego tempa życia i ciągłej gonitwy. Tej nocy zatem jest okazja, by niczego nie oczekiwać od muzyki, tylko dać się jej ponieść. Fani kina science fiction pewnie rozpoznali ten utwór. No a ta kompozycja nie jest także obca miłośnikom grupy, w której wokalistą, no i takim bardzo dobrym duchem jest ten pan. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. Ale po kolei. Ambientalne i przestrzenne nagranie zatytułowane To Heal W 2007 roku pojawiło się na płycie Underworld zatytułowanej Oblivion with Bells. W marcu tego samego roku ta bardzo charakterystyczna plama dźwiękowa pojawiła się także w filmie Danego Boyla W stronę słońca. Wyjątkowo dopieszczony wizualnie obraz dla mnie przynajmniej był tak sugestywny, że trudno mi oddzielić samą ścieżkę dźwiękową od filmu, ale jeśli się to już udaje, to szlachetność tego nagrania jakby pomaga zapomnieć o wszystkich troskach, co z kolei pokazuje, jaką paletą możliwości dysponują Carl Heitz i Rick Smith, czyli panowie tworzący duet Underworld. Duet, który chyba po kilku ostatnich latach błądzenia w 2016 roku powrócił z bardzo dobrze przyjętą płytą zatytułowaną Barbara, We Face a Shining Future. W 2015 miałem przyjemność spotkać się z Carlem Heidem, stąd dżingiel nagrany specjalnie dla Trójki. No i w trakcie tego spotkania, zainspirowany przygotowaną przez obu panów kompilacją zatytułowaną Athens, kompilacją, na której pojawiły się m.in. kompozycje Alice Coltrane, Mahavishnu Orchestra, Roxy Music czy utwory Miloslava Witousa, no to zainspirowany tą właśnie składanką spytałem, skąd tyle jazz rocka w tym zbiorze. No a Carl odpowiedział, że to zaledwie wierzchołek ich jazzowych i jazzrockowych fascynacji. No bo jak się okazało, obaj są wielkimi fanami Milesa Davisa. wyjątkowo czysta trąbka. Miles Davis w programie trzecim z płyty Aura. Płyty wydanej po takiej dziwnej przerwie, bo minęły 4 lata od samego nagrania. Nagrania dokonano w Danii w roku 1985. Jeszcze dla Columbii, czyli rok przed legendarną płytą Tutu, a została wydana w roku 1989. Album magiczny, bo ta piekielnie czysta trąbka z delikatnym pogłosem, z delayem, plasuje się gdzieś tak jakby na jakimś szkle, jakby na lustrze. Na to wszystko dzięki tym wszystkim nowinkom technicznym, za którymi w owym czasie Miles Davis, również za sprawą Markusa Millera, bardzo, bardzo mocno się rozglądał. Jest kolor biały, jest żółty, jest pomarańczowy, jest czerwony i zielony, jest fioletowy i indigo, jest także niebieski. Właśnie w ten sposób Davis zatytułował wszystkie nagrania znajdujące się na tej płycie. Płycie, która pewnie mogłaby pasować do jakiejś ekranizacji, do bajki, do Alicji z Krainy Czarów. Thank you. Nagrałem to jeszcze w 1985 roku, wspominał w swojej autobiografii Miles Davis. Od tamtego czasu pożeglowałem w zupełnie inne rejony muzyczne. Mam wrażenie, że niemal codziennie coś nowego wydarza się w muzyce, ale Aura to dobry album i ciekaw jestem bardzo, jak zostanie odebrany, szczególnie 4 lata po nagraniu. Dzisiaj mój umysł jest bardzo skoncentrowany, a moje ciało działa jak antena. To mi też pomaga przy malowaniu, którym zajmuję się coraz częściej. Maluję około 5-6 godzin dziennie. Ćwiczę na trąbce parę godzin, do tego jeszcze dużo komponuję. Tak pod koniec życia wspominał Miles Davis właśnie ten okres między 85 a 89 rokiem. I ciekaw jestem, czy to przypadkiem nie było tak, że to dzięki temu malowaniu właśnie w ten sposób tytułował poszczególne utwory tej płyty, albumu Aura, nagranego w 1985 i wydanego w 1989 roku. Na zakończenie Fioletowy. We'll be right back. Tak według Milesa Davisa brzmi Violet z płyty Aura, wydanej w roku 1989. Na płycie cała masa muzyków, ale może wspomnę dwóch, poza mistrzem, rzecz jasna, który grał na trąbie. Otóż na tych charakterystycznych elektronicznych, na tej elektronicznej perkusji grał Vince Wilburn, natomiast na gitarze John McLaughlin. Tak było w roku 1989. Za tydzień, jak być może Państwo wiedzą, na całym świecie będzie obchodzony Record Store Day, czyli święto małych sklepów z płytami, w domyśle z płytami winylowymi. I wspominam teraz o tym, ponieważ nigdy wybrzmiałej przed chwilą płyty nie słyszałem właśnie z winyla. Tak się złożyło, że mam pierwsze kompaktowe tłoczenie tego albumu i właściwie do tej pory wystarczała mi ta wersja. Bo jakoś tak sobie myślę o tym wydawnictwie, o tym albumie, że ono było przeznaczone właśnie na płytę kompaktową, no bo to był ten czas, kiedy wszyscy zaczęli fascynować się płytami CD. I do tej pory jakoś do głowy mi nie przyszło, żeby chcieć słuchać tej płyty właśnie z analogu. Czy ktoś z Państwa ma Aurę na winylu? Jeśli tak, to może kilka słów do mnie, michal.margancki@polskieradio.pl. Ciekaw jestem, jakie mają Państwo wrażenia ze słuchania tej płyty właśnie w tej postaci analogowej. I nie chciałbym tutaj jakoś mącić za bardzo, ale mam wrażenie, że są takie płyty w historii muzyki rozrywkowej, które mimo wszystko brzmią lepiej z kompaktów. I to właśnie jest jeden z takich albumów. Ale wszystko przede mną. Niebawem mam nadzieję, że posłucham Japończyka Ory właśnie z płyty winylowej. No i będę mógł porównać i stwierdzić, co lepsze. Czy pogoda na kompakcie, czy pogoda na płycie winylowej. Miles Davis, jego krystalicznie czysta trąbka. Puryści oczywiście mogą powiedzieć, że wcale taka czysta nie była. Że jest wielu doskonałych trębaczy, którzy technicznie biją na głowę Milesa Davisa. No ale jeśli dobrze przysłuchać się tej płycie, no to w moim przekonaniu czystość jest jak kryształ. Trąba Milesa otwiera nam nowe możliwości i pewną drogę, pewną ścieżkę, którą teraz będziemy podążać, bowiem przed nami kolejny trębacz, gentleman, który miał olbrzymi wpływ na powstanie i rozwój nu jazzu. I znowu dotykamy malarstwa, malowania. Bowiem właśnie ten album często porównywany był do malowania dźwiękiem. W programie trzecim Nils Petter Molvar. Jego płyta Baboon Moon, będąca pewną cezurą w jego twórczości. Był rok 2011, kiedy została opublikowana ta płyta. A mówię o cezurze, ponieważ przez lata Molvar przyzwyczaił słuchaczy do jakiegoś takiego bardzo specyficznego, przestrzennego sądu, na który składało się brzmienie trąbki, no i programowanej elektroniki. I później nadszedł czas, kiedy Nils Petter postanowił zerwać z tymi dotychczasowymi patentami i nawet rozstał się z częścią swoich muzyków, aby stworzyć trio. Trio między innymi złożone z gitarzysty grającego wcześniej w zespole Jaga Jazzist. Do tego wszystkiego cała masa perkusjonaliów i perkusji występuje właśnie na tej płycie, po takim bardzo przewrotnym tytule. Recenzenci bardzo często pisali o tym albumie, że to płyta, która ma z jednej strony takie dosyć eksperymentalne podejście, ale mimo eksperymentu słucha się tego doskonale. No i właśnie tej nocy, w trakcie tego wydania audycji, jest znakomita okazja, żeby jeszcze przywołać dwa numery, dwa utwory z tego wydawnictwa. No bo mamy czas wyjątkowy, czas serca, czas myśli, czas wspólnych rozmów i kontemplacji. A ta płyta Nilsa Petera Molvara nadaje się do tego idealnie. Był rok 2011.

trójne pasmo przenoszenia. W którym kontynuujemy wątek związany z muzyką określaną mianem nu jazzu. No właśnie, jeśli dotykamy takiego gatunku, który zaczął rozwijać się w latach 90. najpierw w Skandynawii, no a później zaczął pojawiać się i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii. No właśnie, no to nie można nie wspomnieć o tej fantastycznej grupie, no i o tym bardzo, ale to bardzo sympatycznym panu. Hi, this is Jay Swinscoe from Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Jason Swinscoe już niebawem zagości na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czyli przeglądzie filmowanym naszym znakiem jakości, trójkowym znakiem jakości. To będzie koncert otwarcia 12. edycji tego przeglądu. Mam nadzieję, że zostanie zaprezentowana najnowsza płyta zespołu, której jeszcze nie ma, ale lada moment ma się pojawić. No i będzie szansa, żeby w Katowicach, w sali na Ospru posłuchać nowej muzyki The Cinematic Orchestra. Za kilkanaście minut przedstawię Państwu najmłodszy utwór Jasona Swinscoe, utwór, który zwiastuje zapowiada nową płytę. Ta kompozycja nosi tytuł To Believe. Podejrzewam, że w niektórych trójkowych audycjach już się pojawiała. My w Potrójnym Paśmie prezentowaliśmy ją zaraz po premierze. I dziś powtórzymy tę prezentację. Ale zanim to chciałbym przywołać chyba najbardziej znaną płytę The Cinematic Orchestra. Płytę z muzyką będącą tłem, będącą obrazem, dźwiękowym obrazem do filmu Dzigi Wiertowa, właśnie filmu zatytułowanego Człowiek z kamerą. Płyty, po którą sięga wielu melomanów. Płyty, która została niedawno wznowiona w 2015 roku. I oczywiście płyty wydanej w wytwórni Ninja Tune. Piękna muzyka, zwłaszcza, że powstała do obrazu Wiertowa stworzonego w 1929 roku. Zawsze mnie to zastanawia przy takich okazjach, jak to jest z tymi kompozycjami, kiedy pisze się muzykę do filmu sprzed wielu, wielu lat. Filmu, który powstawał w zupełnie innych realiach, który miał zupełnie inną wrażliwość, a jednak czas można załamać i ten czas można skleić. I właśnie dzięki muzyce takie czary-mary są możliwe. Przed Państwem The Cinematic Orchestra.